Ciebie zabieram Cię, ale długo idę, długo. Kusi mnie diabeł mogłabym na zawsze tutaj zostać. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. We do.

Thank you.